Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Indgaard. Lige om lidt er det verdens største økonomi. Lige nu er landet førende inden for blandt andet fintech, sociale medier og e-handel, og har en frygtesløs ambition om at sætte sig på udviklingen inden for fremtidens helt store teknologier som kunstig intelligens og robotics. Jeg taler om Kina, der lige nu er ved at transformere sig fra at være verdens fabrikshal til at være verdens centrum for innovation og viden. Velkommen til en tirsdag, hvor vi kigger på Kinas teknologiske revolution. Jeg er netop returneret fra en ret intensiv uge i Kinas finansielle hovedstad og pendant til Silicon Valley, nemlig Shanghai, hvor jeg har kigget forbi blandt andet tech-giganterne JD.com, Alibaba, plus vi også fik snuset lidt til det kinesiske startup-miljø, der kan bryste sig af at udklikke et nyt selskab hver syvende minut, og 50% af de selskaber, det er inden for tech. Jeg var afsted sammen med en 25 danskere, som kommer fra forskellige virksomheder i Danmark, og en af dem, jeg også fulgte med, det var Jørgen Balle Olesen, grundlægger af Danmarks største e-boghandel, nemlig Saxo.com. Godmorgen, Jørgen. Godmorgen. Er du frisk? Ja. Jeg var op klokken 3 natskarv, så jeg har ikke rigtig fundet rytmen endnu. Jørgen, hvorfor var du med i Kina? Jamen, jeg har, som du selv sagde i indledningen, så er Kina fremadstående på e-commerce-fronten, og det vil vi jo gerne følge med. Jeg har fulgt meget med i de senere år, hvad der sker i Silicon Valley. Og så også foranledet af Christinas Bortrups nye bog, den her, Den Store Tech-Revolution, så synes jeg, det kunne være rigtig spændende at komme ud og se, hvad sker der egentlig der. For man har jo på fornemmelsen, at det er jo ret interessant, at vi snakker alle sammen, og især jeg hører hele tiden om Amazon, ja. Men Alibaba er faktisk større end Amazon og eBay tilsammen, og det er bare noget, vi ikke rigtig hører så meget om. Vi har en blind vinkel, når det handler om Kina, ja. I hvert fald indtil videre. Nu siger Christina Bortrup, så er det jo Christina, vi har haft på besøg nogle gange her i studiet, og som tidligere havde Kina-snak her på stationen. Jørgen, vi vender selvfølgelig tilbage til alt det, vi var ude at kigge på. Vi var jo blandt andet ude hos, som jeg også sagde indledningsvis, hos Alibaba og også JD.com, og nogle af de mere nye virksomheder som iFlyTech. Det var i hvert fald det, jeg følte. Nu er jeg landet i fremtiden. Men sådan din umiddelbare fornemmelse af Kina, hvordan er den? Jamen altså, det er jo et land, man ved så hulens meget om. Altså min generation og mine bedsteforældre, vi voksede op i, skal vi sige, efter Marshall-hjælpen nærmest, ikke, hvor det er USA, der har domineret vores kultur og tech-miljøet osv., og vi har haft øjnene stift rettet i den retning. Men det, jeg synes, der var mest interessant næsten, det var den stolthed og den selvforståelse, som jeg synes, man mærkede. Altså, det er jo et benhårdt styret land, men det virker faktisk som om indbyggerne sådan over en bred kamp, kan man så sige. Der er også dem, der bliver presset i det system. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men over en bred kamp er de rigtig stolte over den kæmpe økonomiske udvikling, der har været over de sidste år. Ikke? Og det, at de i 5.000 år har været ved magten simpelthen, har opfundet krudtet og alt muligt andet. Og så er det bare i 1800-tallet sådan set, de sidste 100 år, at de har været væk fra på den store agenda. Det har de altså ikke tænkt sig at blive ved med, og nu er de virkelig på vej tilbage. Og det synes jeg, man fornemmer meget, meget kraftigt. Nu siger vi også tit ridet i midten. Og hvis man siger, det kinesiske ord for Kina betyder faktisk ridet i midten, så du fuldstændig ret, Jørgen, det er sådan, kineserne opfatter sig selv. Og jeg skal også lige sige, at det er også ikke det kinesiske hallelujakor, I har i studiet udelukkende. Der er også en flipcoin hele tiden, når vi taler Kina. Blandt andet data. Den skal vi også omkring den vinkel, for det er jo sådan, så fremtidens valuta er data, og der sidder Kina altså på den helt store bankkonto der. Og du var også inde på, at det er... Ja, de sidste 30 år, der har Kina været fabrikshandlen for Vesten og Europa, og det er altså her i, hvad er det, 2021, at Kommunistpartiet fylder 100 år. Der skal altså nogle nye ting på bordet, for ligesom at holde sig ved magten der, og det som Kommunistpartiet, de gerne vil slå for, det er innovation og viden. Fordi det er altså sådan, at 4.400 kinesere dør dagligt af luftforurening, så det skal der gøres noget ved, må vi nok sige. Og der vil jeg altså også lige sige, efter 4 dage i Kina, der lød jeg som en kineser. Man skal sådan lige trække dybt i halsen og spytte noget på fortovet, for at man kan komme videre. Vi vender tilbage til e-handel og til Kina, når vi har taget markedet. Lav, godmorgen. Godmorgen. Jamen, det er da dejligt at høre sådan nogle verdensmænd, der kommer hjem her og fortæller mig. Vi sejlede ind med skibet her til morgen på den røde bølge, ja. Jeg kan jo høre ham her, Piet Hein, han må jo have et marked der, nu er han jo død selvfølgelig, men der er nogle arvinger, der kan leve af det. Fordi han sagde jo også det der synspunkt om, at, at jeg er verdens centrum, kommer simpelthen af, at resten er udenom. Det er jo, det er jo et stort gruk, det der. Sådan dine Kina er et stort... Kender du ikke, du må have bog, eller du må have læst ja. Hans... Det er i hvert fald solgt mange gruk i... Men det er jo en... Der må jo kunne være et marked for det derude i... Men det er jo også det mest konkurrencepræget marked, det kan man også se kineserne, fordi de lever dalme stærkt på vejene, og de vil først til fadet hele tiden, der bliver mast og skubbet. Lav, det har jo... nogle cykler? Fordi det, der er jo ikke så mange cykler. Det gjorde vi. Det er jo, delecykler er det helt store netop i Shanghai, og det fede ved, er det, hvad det nu hedder? Ofo. Det der er tricket ved de kinesiske delecykler, det er, at de skal ikke i dock nogen steder, man kan faktisk kaste dem, hvor man har lyst til. Okay. Ja, du troede lige, du kunne fange på det forkerte ben der. Og de har ikke kostet 75.000 som Københavns Kommune, uden moms har betalt for dem, vel? Næppe. Lad os springe den over. De er utrolig aggressive i deres, altså ja. det er næsten gratis at komme rundt, ikke? Og de gør alt, og det er simpelthen for at få de data på, ja. Hvordan man bevæger sig rundt på cyklerne. Ja. Det er shit. Det er det, man vil have. Ja, det synes jeg igen. Data er den nye valuta. Lars Svendsen, lad os få åbne marked. Der står også Kina, han skriver på den. Den kan vi tage på senere, men giv mig lige tandene her til morgen. Ja, altså vi har jo haft en lille smule setback i USA. Det er sådan glæd baglæns i går, efter vi har op og røre all time high, mens I var væk. På S&P-indekset i USA. Og så i Asien, der ligger det sådan og siver lidt af i dag, uden noget som helst. Og Europa ligger sådan set ikke højt og flot, som vi siger, high and dry, men ligger sådan rimelig pænt. Altså, vi ligger... Det store kortbeskrivelse er jo, at DAX er i 12.360, ikke? Ja. Og det er så inde i det der interval 12-13.000, så vi falder ikke igennem gulvbrædderne, og vi kryber langsomt opad igen. Og vi har ikke rigtig nogen nyheder. Vi har haft to. Den ene er... Jeg ved ikke, du har været opmærksom på, men... Danske Bank. Vi har haft den her. Ja, den har vi jo haft. Det er jo så vores eget problem herhjemme. Ja. Det bliver der nok rigtig lejlighed til at tale om, men... Men det andet er jo, altså i den store verden, det er jo, at Comcast endte med at købe Sky i England, og det er jo så inden for medier og tv. Ja. Og så det andet er, at nu kommer der så en, det er så en mindre afdeling, men det var en handel til 250 milliarder kroner, ikke? Så kommer der jo egentlig går om, at der er to guldmineselskaber, der går sammen. Ja. Den, der hedder... Barrick Gold fra Canada og Rand Gold. Ja. De to går sammen i at det er en fusion, men og du vil sige, hvad er der at sige til det? Det er jo mest at få guldmarkedet, guldprisen her er nogenlunde pæn, men omkring $1,200, men ikke super duper. Den har været i 1900 engang, ikke? Men det handler jo vel om driftssammenlægning og sådan noget. Og så er så altså det næste rigtigt der med Danmark at gøre, kunne du sige, det er jo F.L. Schmidt laver jo rent faktisk meget udstyr, der bliver brugt i miner, fordi man jo knuser de her enorme klipper, ikke? Og det er jo altså for hver ton, så hvis du heldig kommer der 5 gram ud, ikke? Det er altså ikke ret meget ting at slive rum på så meget for at få så lidt ud i den anden ende. Og så bagefter skal alt det der køres tilbage i et eller andet hul og ligge igen. Det kan jo ikke engang bruge, hvis man så bare kunne bruge noget af det andet, ikke? Altså, bly synker og sølv føles tit ad, ikke? Men det er jo ikke tilfældet med guld. Så hvad hedder det? Det er altså lidt frem og tilbage, men måske bliver det godt for F.L. Schmidt, at branchen bliver styrket. Vi har Philip Gunst med på telefonen i morgen. Philip Gunst, der er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Han kigger nærmere på Barrick Gold, Rangold, fusion. Ja, tak. Ja. Jeg har ikke fået min tunge med hjem fra Shanghai, nu kan jeg godt høre. Det er den danske tunge. Det er den danske tunge. Ellers er det jo altså handelskrig, som vi har på agendaen, og som også fylder hos investorerne. 10% told på import fra Kina har USA indførte i går, det svarer til, hvad det, $200 milliarder, en procent, der blev hævet til 25 i nytår. Kina, ja, det er de varer, hvad? Som det omfatter, ikke? Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Altså, det er ikke, at de får ikke 200 milliarder i 12, det er de varer, som bliver behæftet med 12, er på en det er omsætning rigtigt. På 200. Det er rigtigt. Så tak, forstår jeg mekanikken. Og Kina har så også svaret igen med at hæve deres 12 fra 5 til 10 procent. Det er der, hvor vi er nu. Og Kina, som har sagt, vi vil ikke længere til handelsbordet med USA. Og i mellemtiden så har Trump jo så lavet en handelsaftale med Sydkorea, hørte jeg. Han har fået på plads, så han er ikke sådan helt... Han er til at have med at gøre, hvis han gerne vil en god Trump, som i dag holder en tale ved FN's generalforsamling i New York. Det gjorde han første gang sidste år, hvor han jo bandede Nordkorea langt væk og kaldte Kim Jong-un for en raketmand. Det er det, jeg husker tydeligt. Det bliver spændende at se, hvad han kan finde på at sige i eftermiddag så også, hvordan vi skal forholde os til det. Men ellers så kan vi jo sige, at fra kinesisk hold... Så var det jo sådan, at mens vi var i Shanghai, der var der en konference, inden for kunstig intelligens, og i forbindelse med den, der havde Xi Jinping udtalt, at Kina, hvad var det, han sagde? China is willing to promote development, maintain security and share results in the field of artificial intelligence. Så han åbner også op for, at Kina gerne vil dele lidt sådan en blød retorik. Og det vi fandt ud af derude, det var også, at det kinesiske statsmedier, dem der ligesom styrer, hvad der skal siges i medierne. Og der skal altså ikke siges noget, der generer amerikanerne. Og Jørgen, vi var ude og besøge iFlyTech, en kinesisk virksomhed inden for stemmegenkendelse og oversættelse, som arbejder med kunstig intelligens. Og der havde de, da vi kom ud, en skærm med Donald Trump. Ja, du griner allerede. Der talte de kinesisk, som vi jo får over vil tage selfie og billeder og optage, fordi det var om faktisk med Donald Trump. Var det ikke med hans stemme, han kunne tale? Ja. Og der fik vi altså at vide, at der skulle ikke deles noget på sociale medier her, som kunne skubbe i en forkert retning og prikke lidt til amerikanerne. Men der kan vi jo så også sige, i forhold til handelskrig, så har Donald Trump måske kigget lidt på Xi Jinpings 2025-plan, som hedder, at Kina vil være førende inden for computerchips, robotter og netop kunstig intelligens, som jo er fremtidens kampplads for virksomheder og stater. Så Trump er ikke bare overfølsom over for Kina. Han har måske set, hvad der er i kikkerten. Det var handelskrig. Vil du tilføje noget, Jan? Jeg vil sige, at jamen, det er jo rigtigt, det, der er jo lignet op, kan man sige, til det helt store geopolitiske spil nu. Altså i bedste James Bond-stil, ikke? Hvor amerikanerne er på den ene side, og russerne på den anden side, og Europa. Kina som en kapitalkæde, og Europa som en samling selvstændige butikker, der har svært ved at snakke sammen. Ja. Og hvor der er en risiko for, at vi bliver også destabiliseret via de her lande, som vi har set ved nogle forskellige valg. Ikke? Så jeg synes, det er en kæmpe udfordrende situation, vi står i. Og det, altså, nu er der lige for ikke så lang tid kom Franklin Foer med sin bog om verden fra forstanden, hvor han jo har fokus på, kan man sige, den vestlige del af problemet med de her monopoler, der opstår, som bestemmer, hvad vi søger og skal finde, og hvad vi skal snakke om på sociale medier via algoritmer, og hvad vi skal købe og ikke købe i butikker osv., og som er så store og dominerende, at de er nærmest overstatslige i deres struktur på den ene side. Og så har man noget, der om muligt, skal vi sige, er endnu værre eller endnu stærkere i Kina, ikke? Og det, jeg sådan kan være lidt bange for, det er, at USA kan bruge Kina som argument til at have a freeway, du ved, ikke? Og det, jeg synes, der er rigtig spændende nu, det er, hvad er det Europa vil, og altså sådan nogle som Vestager, heltene i vores verden, hvad vil de gøre ved det her? Kan vi finde vores egen vej og en egen, skal vi sige, måde at regulere det her på? Fordi nu står vi ligesom, jeg synes, det er et meget spændende vadested, hvor det handler om at sige, hvad vil vi egentlig som mennesker med den her teknologi, og er det ikke bare teknologien, der kommer rullende ind over os? Altså, vi havde jo lidt samme diskussion, da internettet kom, men det her, det er jo helt andre dimensioner. Du har fuldstændig ret, Jørgen, jeg er helt på den hest, der hedder, at det er lige nu, vi skal til stilling som mennesker til, hvad skal vi bruge de her teknologier til. Men ellers synes jeg, at det, jeg hørte, der var interessant for de virksomheder, vi besøgte, som var Alibaba og nogle af de helt nye fremadstormende kinesiske selskaber, det var, at vi har kontorer i USA, men lige nu, der trækker vi selvfølgelig lidt, og så kigger vi på Europa. Og Europa kigger faktisk også i stigende grad på Kina. Så måske det her ligesom kan være Europas vej til at rejse os, hvis vi kan finde ud af at tale sammen i EU, vel at mærke. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at kineserne gerne vil snakke med Europa. Det gav de også udtryk for derude, og jeg tror også, der findes nogle rigtig gode business opportunities. Men de er jo altså også, altså de er jo også gode til altså det her med, at de kiggede, fik lidt vindmølleteknologi fra Vestas, så nu sidder de totalt med produktionen, og vi var jo også ude og besøge en virksomhed, nu hedder det så, at Vestas kan leve af service, ikke? Og så vi bare en virksomhed, som på 6 måneder havde udviklet en robotics, ja. Altså en dronevirksomhed, hvor de fotograferer vinger, det som tidligere måske har taget et par dage at komme op og inspicere og på havet er stort set umuligt. Det gør de på et kvarter med stitcher billederne sammen med artificial intelligence, og så er der et rapportlag, der fortæller, hvad skal du gøre ved den her vinge, eller hvornår skal den repareres osv. Ja. Altså, på ingen tid har de fået de her forskellige teknologier til at smelte sammen. Ikke? Det er jo ret imponerende. Det er også det, vi fornemmer nu, det vi taler den her China Speed. Altså, det går bare. Alt er større, alt er hurtigere i Kina. Så de brager ud af, det var Globotics, vi var ude og besøge der, hvor vi så den her drone, der fløj op på vingen, fandt ud af, hvad der var galt, og kunne finde en flue, der sad, og kunne se, hvilket køn den flue havde. Og det var en halv eller en hund. Ja, det tog os. Så puste fluen væk. De ville formentlig kunne lave det, hvis det var det der. Nå, pointen er, at du skal ikke lægge vingen ned og finde ud af, hvad der er galt. Du er op og kigge, og så kan du se statusrapporten. Jeg vil også bare lige tilføje i forhold til det der med Europa og Kina, at nu er de ligesom, på grund af den her handelskrig, så er det begyndt at blive sådan lidt koldere luft i forhold til USA, og USA har faktisk bremset en masse investeringer i Kina, fordi de jo ikke ønsker, altså for eksempel har Kina jo overtaget en stor del af Tysklands robotindustri, før de ligesom sagde, hey, ho, det går ikke, men så nu er der ligesom, man er vågnet lidt op i forhold til det der. Kina har jo længe været i Afrika som den, det vil sige, den anden kolonialisering, kan man sige, ikke? Også hvor de har virkelig taget råstoffer sig ud og sådan noget, ikke? Ja. Så jeg tror nu, at turen også ved at komme til Europa, hvor de vil have den her soft power, som du også nævnte, altså. At vi gerne vil have indbygget noget andet i deres produkter og services, som vi måske kan repræsentere. Mm. Og så kan man sige, fra forbrugernes synspunkt, forhold til handelskrigen, der var det eneste, vi hørte, det var, at der var en, der fortalte, at nu kunne hun altså ikke længere få hendes Golden Delicious æbler fra USA, så købte hun bare fra New Zealand i stedet for. Ja, Lars Svendsen? Nå, men det jeg tænkte på, hvis jeg lige måtte spørge jer nu, eller jeg meget skal spørge jer, men det er, hvor meget det der planøkonomi, og hvor meget statsindflydelse, altså ligesom, hvornår holder staten op, hvornår begynder firmaerne osv., og skal man i virkeligheden se, at det bare er som bare en i virkeligheden bare statslig og opbakket, supporteret organisation, eller skal man se det som en kommerciel virksomhed? Det er jo begge dele. Altså, det er jo klart, at Kommunistpartiet har valgt top 5 kinesiske tech-virksomheder, som ligesom udgør flagskibene, hvor Alibaba er en af dem, JD.com. iFlytech, som vi også var ude Tencent. For. Tencent. Selvfølgelig også, som er på en eller anden vis statsstøttet, subsidieret, og skal dem, der skal bære teknologien, og som jo også føder et underskov af startups, kinesiske startup-virksomheder, og feeder det her. Og inden for kunstig intelligens, altså Xi Jinping har sagt, at vi vil være førende i, var det 2025 eller 2030, det kan jeg ikke lige huske. Men det betyder altså også, at lige pludselig så er de kinesiske aviser fyldt med artikler om kunstig intelligens, det vil sige, ungdommen sidder og taler om, jeg ved godt, du har noget på læben, men lad mig lige tale færdigt. Så lige pludselig sidder ungdommen og kigger på, at det er her, jeg kan tjene mine penge, så må jeg hellere uddanne mig inden for det her. Men ja, der ligger selvfølgelig en risiko i, at du har nogle tech-selskaber, der er bundet sammen med et kommunistparti. Den risiko taler vi også tit om herinde, at der ligesom er nogle tråde, der kan trækkes der. Men vi har altså en top 5, too big to fail, kan vi godt sige. Jamen, netop det, at de er regeringsbacket, kan man så sige, gør, at de bliver endnu stærkere. Man vil sige, der har vi jo på samme måde alliancer i USA, hvor Amazons cloud ligger til grund for CIA og så videre, at der er stærke, skal vi sige, mindre, skal vi sige, formaliserede samarbejder, men trods alt, hvor det hænger sammen i en eller anden forstand, ikke også? Og man kan også sige, det reguleringssystem, som man har haft i USA, altså hvor du siger, at det er meget svært at ramme de her monopoler, når det ikke handler om prissætning over for forbrugere. Der er, kan man sige, har man jo lavet nogle rammebetingelser, der har gjort det muligt, at de har kunne vokse voldsomt store, altså de her virksomheder. Mm. Nå, men det er jo bare, vi vil hen og røre med, det er jo spørgsmålet, fordi hvis vi ligesom taler om, og vi taler nu, og vi taler om 12 og så videre, man kan jo ikke komme til at dele tingene op i forskellige afdelinger, og så ikke kan få en ene ting sammen med en anden. Men hvis det reelt set er sådan, at de her er, må betragtes, hvis du sagde, nu er vi simpelthen så ærlige, vi overhovedet kan være, så er de i virkeligheden stats, virksomheder, de er bare har nogle folk, som får lov at sidde øverst på bukken og ejer en hel masse af det og sige, det er dem, der kontrollerer det osv. Men de i virkeligheden er statsfirmaer, så kunne det jo godt være, at vi skulle se på tingene på en anden måde, fordi vi sidder jo og taler om, at vi har jo generelt en holdning til frihandel, ikke? Og du har også set det med Ericsson og telesystemer, hvor kineserne har i Europa løbet ingen tid voldsomt det, det marked, F.S. Schmidt har oplevet det med, de har mistet en tredjedel til kineser osv. Men hvis det reelt set er statsforetagende, som ligger og kører frem, så er det jo lidt svært at påstå, at det er frihandel. Jamen, det er der ikke. Men problemet er jo bare, at hvis vi ligesom skal håndtere det, så bliver vi nødt til at sidde og sige, hvad er det egentlig, vi laver? Mm. Er det her mand mod mand, og den bedste, klogeste mand, og den bedste til at lave det vinde? Eller er det statskasser og statsdirigering? Men derfor er det også netop vigtigt, at vi forholder os til, hvad der foregår i Kina, så vi kan tage den diskussion. Ja, og det er sikkert også derfor, at Trump han sidder og agerer, som han gør. Og USA agerer, som man gør lige pt. Når vi taler frihandel. Så ja. Vi var ude på Alibabas hovedkvarter med 35.000 medarbejdere, Og det skal vi sige, det en landområde, campus, kan det landområde, der er stillet til rådighed der, ja. Det er stillet til rådighed af regeringen. Ja. Altså, og det så vi med stort set alle de tech-virksomheder, der var en form for subsidiering inden på dem, ikke? Og så har vi for det, staterne skal kæmpe ned. Vi har jo så her, vi har jo Dong, der løber rundt og bygger vindmøller hele verden, og skal suge penge op af de andre landes statskasser. Uden de subsidier, vi har der. Sådan har vi så hver vores parametre i kampen, den ene stat mod den anden. Sådan hygger vi os. Lad os mig lige slå en streg, Sande, inden vi hopper videre, og lige kigge på, fordi mens jeg også har været væk, så er der kommet en fantastisk rapport med Danske Bank, som jeg fik læst derud. Det er jo en krimi, der næsten får hårene til at rejse på armene. Og lige nu, så er det altså Danske Bank, som jo har fungeret som vaskeri igennem 8 år i en skandale af internationale dimensioner, kan vi godt kalde det, og Danske Bank, der skal ud og finde en ny administrerende direktør. Man kan måske håbe, at Ole Andersen, han kigger lidt, der er specielt, hvor man kigger på en ny rapport fra IMF, den internationale valutafond, som siger, at hvis der var flere kvinder i ledelsen hos de finansielle, i den finansielle sektor, så havde vi sgu slet ikke haft en finanskrise. Og det er faktisk kun 2% i ledelsen, CEO i finansielle virksomheder, der er en stor kring, når jeg må lave. Nå, det er måske en lidt speciel vinkel. Jamen, jeg skal jo finde... Har du set den komme? Nej, det har jeg ikke, men det er... Men lad os lige se, og man kan sige, at det danske finanstilsyn skal jo så til at kigge på den her sag, og har allerede meldt ud, at de har ikke ressourcer nok til at kigge på alle dokumenterne. Hvor er Danske Bank her til morgen? Nå, det er det, du spørger om. Men jeg så for øvrigt, at det var faktisk i fredags, at kigge, at samlede de i hvert en 24 analytikere, der dækker Danske Bank. Der er ingen af dem, der har selv på Danske Bank. Er det et godt køb? Nej. Men nu har banker... de sidder jo nogle banker, ikke? Og banker anbefaler generelt set banker. Det er sådan de er en eller anden mærkværdig forståelse, det... at de synes, at det er sådan nogenlunde deres holdning til hinanden. Det er sådan en roseklub, ikke? Ja. Så det kan du ikke bruge til så meget. Men altså, jeg vil sige mig, at det var jo en... hvis jeg skulle bedømme, jeg også skrev en lys forleden der i Berlinger, og jeg lavede den onsdagen, så det var lige da den var frisk, og ingen andre havde noget sådan for alvor at skille ud eller lave noget. Men det er jo en light rapport. Det er et memo. Det er ikke nogen, og det er jo, jeg kalder det også på den første rapport, der kommer nok 3. Skal vi give på, der kommer 3? Det er sgu nok meget godt. Hvad hedder det? Det er, hvad det er, og, det er et forsøg på at trække sig baglæns. Man kan jo godt sige, det er jo hvidvask, kan man sige. De vasker jo sig selv hvide, kan man jo kalde det for, men så det lever op til formålet. Men nej, du, indholdet var værre i den light-udgave, som det er, end jeg havde forestillet mig. Og så taler vi jo slet ikke om, hvad det er for nogle ting, der ligger under. Fordi balladen er jo nu, at hvis du har et lovsamfund, som vi jo står og regeringer og demokrati og alt det der dyre lort, som vi sidder og påkalder os, så kan du, at de her penge jo, de taler jo om, at det er mafiaen, de taler jo ikke om, at det er oligarkerne hjemme fra Rusland, der har sendt penge ud med. De taler om, at det er mafiaen. Det kan godt være, at mafiaen også er der, og den er så også statssanktioneret nærmest til Rusland, men at blive skiftet ud ved forskellige lejligheder, når de har gjort deres arbejde, kommer der en ny. Men så, hvad hedder det, så kan du sige på den måde, hvis det er det, jamen så er det jo en sag for politiet. Derfor kan man jo ikke bare sidde og sige, at der var en frygtelig masse penge igennem, og det var ikke så godt af mig. Men hvis det er, som de jo påstår, at det allesammen er menneskesmugling og narkohandel og våben og legemord, og jeg ved ikke, hvad det er, så er der ligesom noget at komme fra. Og det kan de jo ikke sidde nede i EU og i USA eller England. Men Lars Fitz, hvor mange finansfolk røg i fængsel efter finanskrisen? Ja, der er røg vist 2, tror jeg nok. Ja. Og den ene var en, som havde lavet et eller andet nummer, hvor han prøvede på at forudsige det, eller... Nå, Danske Bank. Vi fortsætter i Kinasporet her til morgen. Du er med i Millionærklubben på 24/7. Jeg har Jørgen Balle Olsen, grundlægger af Saxo Bank, med mig i studiet. Vi har været på tur i Kina, derfor så taler vi kinesiske selskaber i dag. Og der kan vi den runde også sige, at de kinesiske tech-aktier har jo sat sig en smule i indeværende år, blandt andet på grund af handelskrig. Men det ændrer ikke ved den fundamentale historie, som vi skal omkring lige om lidt. Lars Svendsen er også med. Du kan være med på vores mail, mio@radio247.dk. Hej til jer, der er med på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig live streamer, melder sig i mailen som altid, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. I torsdags, da jeg sad i en bus på de kinesiske landeveje på vej hjem fra JD.com, der prøvede jeg at ringe hjem til jer her i Millionærklubben, men der var nogle kliklyde på linjen. Så kan man også tænke sig over, hvem det var, der lyttede med der. Så jeg kom ikke helt igennem, men det, jeg prøvede at fremsomme, det var med afsæt i e-handel. Og det er jo altså e-handel, der har været en helt stor motor i den tech-revolution, der lige nu sker i Kina. For bare at 10 år siden, der sad kineserne på 1% af den globale e-handel. I dag, der sidder kineserne altså på 40%, og det er, ja, det er mere end e-handelsomsætning i Frankrig, Tyskland, Japan, England og USA til sammen. Og det er jo blandt andet Kinas, ja, deres interne forbrug, han har sagt. Der er 772 millioner internetbrugere i Kina, og kineserne er jo 1,4 milliarder i alt. Og de her kineser, de lever og ånder og styrer deres liv gennem smartphones og apps leveret, blandt andet de tre tech-giganter, Alibaba, Baidu og Tencent, som er Tencent, der har en fod indenfor i JD.com. Jørgen, du sidder på, du har jo selv en e-handelsbutik. Hvis vi lige starter et andet sted, du har jo været i Silicon Valley, du har kigget på Amazon, nu havde vi en snak om Amazon i går, så vi lader starte der. Skal man være bange for Amazon? Jeg vil sige, kun en tåbefrygt, der ikke havet, som man siger. Ja. Hvis man ikke som e-handlen, hvad skal vi sige, skæver og holder øje med, hvad de gør, så synes jeg ikke, man gør sit job. Så selvfølgelig er vi meget ops på, og vi er, altså, allerede i dag er vi i daglig konkurrence, fordi de så laver i dag også amerikanske og engelske bøger ind i Danmark, og der klarer vi os sådan set fint med både med leveringshastighed og pris og så videre. Men det er klart, at vi ser jo, at i de lande, de er gået ind i, der har det effekt. De sidder, var det på 50% af det tyske marked i dag, over 50% af det engelske marked, over 50% i det amerikanske marked, og der er den her Boston Consulting-rapport, som siger, at når de går ind i Danmark på et eller andet tidspunkt, formentlig i 19 engang, så vil de måske i løbet af en periode sidde på 20%. Så selvfølgelig holder vi øje med dem. Og man siger, nu har de jo så selv haft sit udgangspunkt i bogbranchen, kan man sige, startet som en boghandel. Ja. Så det er også derfor naturligt, at der bliver snakket om det i vores kontekst i forhold til Saxo.com. Men egentlig så tror jeg faktisk ikke, at det er bøger. De, altså, det er simpelthen ikke et område, de for alvor interesserer sig for, tænker jeg, i forhold til dagligvareområdet, elektronik og tøj osv., hvor de, kan man sige, kan tage hver produkter fra verdensbasis og bære ind i et land meget effektivt, og hvor der er meget, meget flere penge. Men selvfølgelig holder vi øje med det. Så må jeg lige spørge, det er en markedsføring, du fortalte lige før, er det for bøger, eller er det for alle mulige varer? Eller hvad det er for alle varer. Det er den samlede e-commerce, og det er jo det, der er, det er, det, der er tankevækkende, specielt, kan man sige, fordi at de ved, og de, på grund af, altså, de kører det her med, at de ikke betaler skatter, de underbetaler deres medarbejdere og alt det her, vi hører om. Og det gør de jo simpelthen for, at vi som kunder kan få billigere priser. Og det er jo ligesom det, der er det paradoksale i det. Mm. At ligesom der var i den her DR-udsendelse for nylig med Rottefingeren fra Hammel, hvor vi kan få billige varer, men vi kommer måske til at betale på en anden måde. For det er klart, hvis det er 20% eller 50%, som i Tyskland er den samlede e-commerce, altså det er ikke småpenge, vi snakker om, det er alt e-commerce, vi snakker om mange, mange milliarder kroner. Ja. Hvis du ikke har noget beskatningsgrundlag af det, og før var det butikker, der som os eller andre retailer betalte, jamen så ryger der altså velfærd ud af kassen. Ikke? Så på en eller anden måde, og det er jo det, som Vestager også kigger på i øjeblikket, hvordan søren kan vi prøve at få det her reguleret på en eller anden måde, der også gør, at der bliver sådan en fair playground. Ikke? Fordi det er jo det, der ligesom er problematikken for os, at det er, at hvis vi ikke har en lige bane at spille på, for eksempel på beskatning og sådan noget, jamen, hvordan skal vi så... Men Jørgen, hvordan strammer du din butik an til Amazon, og så kan vi så tale kineserne bagefter? Jamen altså, vi gør det sådan set på, altså ligesom kineserne tænker Chai Chi, det hørte jeg så derude, men vi har så gjort det bare på en anden måde, det er jo ligesom at sige, jamen selv de store, de har jo nogle svagheder, og man siger, hvis vi ser i forhold til Amazon, så en af svaghederne, det er jo klart det her brandmæssige, at i stigende grad, hvis forbrugerne bliver opmærksomme på det her misforhold, der er med, at de får en alt for dominerende stilling, og de reelt set på et tidspunkt bestemmer, hvad er det, vi har på hylderne. Altså, hvad er det, vi kan vælge imellem. For eksempel var der et forlag, der lagde sig ud med dem på et tidspunkt, og så flærende de simpelthen bare deres bøger, eller lidt, når man søgte på deres titler, lidt dem til andre titler. Ikke? Så det er klart, det er en magt, der sidder der. Men det gælder jo ikke bare bøger, det gælder alle produkter. Ja. Den anden ting, det er, at det er jo det, der hedder en everything store. Så de handler med alt, og for dem er en bog sådan set det samme som en sko. Og det er jo også en, man siger, for os, som mine forældre havde en boghandler, som er vokset op, og vi elsker bøger hos Saxo, ligesom det gør vores kunder og naturlige læsere også, jamen så er det jo en helt anden mulighed for at komme omkring produktet, altså for eksempel at drage forfattere ind, lave events osv., noget som ikke er skalerbart for Amazon. Så det er ligesom på den brandmæssige side. Så er der også det der med ansigterne. at Amazon er jo ligesom en butik, der er lidt anonym, kan man så sige, fordi det er maskinelt og robotter det hele osv. Så vi kæmper også meget på, måske sige, at få ansigterne frem. Det gælder både forfatteren, men også os selv, at få os møde kunderne mere og i vores kundeservice, hvor vi jo taler med sindssygt mange kunder i telefon, hvor det at tale i telefon hos Amazon ligesom bliver opfattet lidt som en, så der sker en fejl i systemet, ikke, hvis du har brug for dem, og ikke kan selvbetjene dig selv. Og det kan også være rigtigt, kan man så sige. Men frem for alt, så er det jo, så skal vi jo være dygtige på de der almindelige vedligeholdelsesparametre, altså pris, leveringstid osv. Og det mener vi også, det kan vi sådan set godt være i Slagso. Men noget, som vi for alvor, det som er i kernen af vores strategi, det er det, der hedder Slagso Premium, som er lidt et produkt, der svarer til Amazon Prime, altså en abonnementsmodel, hvor vi i princippet kan sælge bøger meget billigere, og samtidig har en streamingløsning, så du kan streame alle de e-bøger og lydbøger, der findes på dansk. Der kommer også en masse engelske bøger snart, og det kan du gøre til en meget lav pris, og det vil sige, at når Amazon kommer, så skal de, altså de kan ikke, jo flere medlemmer vi har, det, så skal de virkelig ind og møde et lavt prispunkt for at kunne konkurrere. Amazon Prime? Jamen det er jo ligesom, det er Amazons helt centrale styrke. Mm. Det er deres loyalitetsprodukt. Ja. Og det er også, det har vi ligesom også luret, og det er også derfor, at vi har prøvet at lave, det er så kun en pendant på bogområdet, men til gengæld, så er det faktisk ret sjovt, at hvor Amazon er sindssygt dygtig på rigtig mange områder, så lige for eksempel et område som lydbøger, som virkelig vinder indpas i øjeblikket, der er det sådan en gammeldags model, de har. Der er det sådan, man har et abonnement, men så får man et token, som det hedder på amerikansk. Det vil sige, at det giver adgang til én lydbog om måneden, og hvis du så vil have flere, ja, så kan du købe dem. Det er en rigtig gammeldags model i forhold til de her mere Spotify, Netflix-lignende ordninger, som Slagso Premium også er, hvor du kan få adgang til alt indhold på én gang. Altså, hvor det er ubegrænset forbrug. Det er et eller andet, jeg tænker, hvor er de henne, ikke? Altså, i forhold til det. Selvfølgelig kan de med deres ressourcer ret hurtigt dreje det skib, men det er der altså ikke nu. Hvis vi så tager kineserne, der har vi Tencent, som vi også kender herfra, Millionærklubben, som jo er verdensførende inden for gaming, men som altså også sidder på Kinas intranet. Den app, der hedder WeChat, som er en alt i en app, som det er det første, kineserne åbner, når de vågner om morgenen, og det er den sidste, de går ud af om aftenen. Hele deres liv fungerer derinde. De har betalinger og levering af mad, de har handel, de har handel med aktier, det hele fungerer inden. Lægebesøg. Alt foregår inde i WeChat, som også har mini-programmer. Du kan åbne din egen coffee shop. Du kan have et liv derinde. Så har vi Alibaba, som jo startede med som en e-handelsplatform, som er førende i øjeblikket, og som også har Alipay, Alifinance, hvad hedder den? Jo. Alipay. Som er en konkurrent til det, WeChat også kan fungere med, egentlig som er en avanceret brug af MobilePay herhjemme. Og så har vi JD.com, som er up and coming inden for e-handel, og som har sagt, at inden for 3-5 år, der har vi banket Alibaba af banen. Og når vi taler levering og Amazon Prime, så var vi jo med ude på en levering. Alle også langnæsser, som vi bliver kaldt, også fra vesten af kineserne. Og det JD.com, der er jo, og det de kan, det er, at de ejer logistikken. De er med fra start til slut. De investerer i dronelevering, og så er det altså faktisk med, hvis du bestiller om morgenen, så har du din pakke samme dag, og om aftenen har du den næste dag. Og det er altså ikke sådan noget med, at din pakke bliver leveret mellem kl. 12 og 14, eller om eftermiddagen. Den bliver leveret kl. 10.30 sharp. Og det er bud til alle. Og hvis vi kan ud og teste sammen, og det bud, der kommer og leverer din pakke, ham kender du. Fordi han har måske 2-3 højhuse samlet, så han kender sine kunder. Så lige pludselig har vi fået den lokale postbud tilbage igen. Så den lever. Jørgen, det er jo eddermame. Han har sagt, en service, der er svær at hamle op lidt. Plus, du ikke er afhængig af underleverandør, der kan fuck din... Ej, undskyld. Der kan ligesom sætte en prop i det her leveringsrør. Ja, man kan sige, at allerede i dag, der har vi jo, kan man sige, PostNord og DAO og sådan nogle, som vi som jo er store leverandører, som vi lægger os op af, ikke? Og som leverer som pakke til tiden, eller hvad? Nogle gange går det meget godt, og andre gange går det knap så godt, men altså... Det vil sige, der er Amazon jo ved at sætte sig på et helt det system med sit eget logistik-setup. Og det, jeg synes, der var lidt interessant med JD.com for eksempel, det er, at de faktisk, ligesom Amazon leverer deres cloud-service til, som vi alle sammen, eller mange virksomheder i hvert fald, bruger til computing. De er jo verdens største på det område, og det er deres mest profitable område, så de bruger også de penge til at sponsorere deres lave priser på e-commerce. That's another story. Det er jo ikke noget, det er jo godt tænkt bare. Men altså, Jedi.com, de vil udbyde deres logistik, altså service, som jeg forstår det. Altså, det er ikke uinteressant for os i Danmark, at det kunne for eksempel, det kunne godt være en, jeg skal sige, en redning i forhold til Amazon, hvis Jedi.com og sagde, jamen, nu har vi et logistik, altså service, og vi udbringer til alle virksomheder på de her præmisser, altså med same day delivery, som vi jo også selv kan i Saxo.com, men for eksempel hour delivery, eller det der white glove levering, hvor man får gavepakninger overleveret personligt med hvide handsker og så videre, ja, i en gaveæske. Ja. Så altså alle de her ting, jamen, det kunne man jo godt forestille sig, fordi det er jo det, der er den største trussel, kan man sige, fra Amazon. Det er jo i øjeblikket, synes jeg, det er logistikdelen, hvor at det er klart, at når de begynder at levere dagligvarer og kommer ind i stort set alle husstande relativt ofte og med mange varer, jamen så er marginalomkostningen for at levere en ekstra vare ind er så relativt lav, og så bliver det svært for alle, uanset om det er Matas eller Saxo eller Coop eller hvem det er, der skal levere. Ikke? Og skal vi tage datavinkel her, Jørgen? Fordi som siger, det er jo, altså, der er jo ikke, som siger, der er ikke nogen regler for opsamling af data i Kina. Allerede da vi har entreret i lufthavnen, der skulle vi aflevere vores fingeraftryk, undtagen tommelfingeren, med de andre fire fingre, og vi blev face-scannet, og så tænkte man, altså, okay, nu er jeg her, og alle kan finde med i, hvad jeg laver. Og virksomhederne kan jo suge data. Altså, vi spurgte jo selvfølgelig, hvad gør I med dataene, og alt er privat og sådan ting. Men de har jo adgang, og kan for eksempel sende hvis jeg har valgt en eller anden vare, og så alligevel ikke vil have den, så går der 5 sekunder, så har jeg den vare tilbudt, men med 10% rabat. Ja, jamen det er altså, der er ikke nogen tvivl om, at de har jo også set, ligesom de store virksomheder, altså det ved vi jo alle sammen, alle virksomheder i dag ved, at data er virkelig vigtigt at have styr på at kunne bruge sin forretning til at skabe relevans i forhold til kunderne og alt det her. Og nogen, altså jo flere data, desto bedre kan du være til det her. Problemet er selvfølgelig, at jo større virksomheder, jo mere forgrenet, der så man jo også i Kina mange virksomheder, som i den grad hegner kunden ind, så det bliver på alle parametre, altså. Der har vi jo typisk nogle vertikaler herhjemme, hvor det er delt op i, hvad du gør for den enkelte kunde. Men her for eksempel, ligesom WeChat, der er det hele vejen rundt. Der er det lægehjælp, det er coffee shop, det er dit e-commerce-løb, køb, det er hvad du snakker med, hvad du gør på sociale medier. Alt sammen, som du kan følge med, kan man så sige, omkring kunden. Og det er fuldstændig hegnet ind, hvem du er, så videre. Altså en meget, kan man sige, voldsom grad i forhold til, hvad vi ellers ser. Ja, altså, der fik vi jo også fortalt, at det, hvis nu i forhold til din vinkel, Lars Svendsen, med at Kommunistpartiet lytter med, at man har så oplevet, at der er beskeder, der forsvinder selv i private lukkede grupper i WeChat. Og der er ikke nogen, der får at vide, at de er forsvundet, men pludselig er de væk. Og kineserne har udviklet forskellige ord eller giffer. I stedet for at ud og omtale Xi Jinping eller Trump, så har de fået, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, kodeordet var. Så kineserne altså ved jo godt, der bliver lyttet med ved døren. Men i forhold til JD.com, Jørgen, så er du heller ikke, ja, Walmart har blandt andet, at de ejer 10% af JD.com, og Google har investeret, hvad, 3,5 milliarder, så eller amerikanerne har jo set ligesom, hvad der sker derovre. Det er egentlig ved frem til, det var, at vi kan godt være bange, eller frygte, hvad der kommer til at ske, men hvad så du af muligheder i det, som vi hørte både hos Alibaba og JD? Jamen det, jeg synes, der er specielt var interessant, også i forhold til, kan man sige, vores egen kontekst, eller noget, jeg godt kunne, for at sige, stjæle den anden vej, ja. Hug fra kineserne måske, det var den her integration, der er sociale medier og e-commerce, som er meget stærk derude. WeChat har jo så et samarbejde med JD.com, som er den her e-commercer. Og der har de ligesom gamificeret hele e-commerce-oplevelsen på nogle måder, som vi ikke rigtig har set herhjemme endnu. Altså for eksempel så vi jo det her med et coffee shop-koncept, hvor de har nogle traditioner for, at man giver meget. De har sådan en red envelope-system eller sådan noget, hvor man giver hinanden gaver. Og der er sådan et spillelement i, at man ved ikke rigtig, hvor meget gaven er på. Den kan være stor eller lille, der er sådan random. Det finder først noget, når man åbner. Ja, det er man ved, når man åbner. Men der kan man så give kaffe til andre osv., og Starbucks, som har haft en ret stærk position i løbet af relativt kort tid, er de faktisk blevet trængt lidt til side af to startups, kan man så sige, som har haft den her social e-commerce med kaffe, ikke? Mm-hmm. Og det kører sagtens se overført, kan man så sige, til noget, man giver bøger til hinanden eller et eller andet lignende koncept herhjemme. Ja, for hele det her gamificering er vi slet ikke noget til herhjemme, og det er jo sådan noget, kineserne er rigtig gode til, i og med, at de selv er vilde med at spille. Men hvad, Jørgen, er det her noget, som for dig, hvor du tænker, at det her, det kan sgu relativt nemt få ud i business, for det kineserne gør, de gør det jo bare. Altså, man kan sige, det som jo, at det er jo, at den kinesiske forbruger er jo så bare nok ret anderledes end den danske. Det så vi hørte vi også om, altså du kan ikke komme ud i Kina med som et tøjfirma uden at adaptere til, at de har bare en anden form derude. Ikke? Så ja. Altså, ligesom der er noget fysisk, så er der også noget socialt, der er anderledes. Ja. Så derfor der er selvfølgelig et eller andet med, hvordan er den danske eller den europæiske forbruger i forhold til den kinesiske. Jeg ved ikke, om det er direkte overført bare, men mange af principperne, altså det her med, at man tror på, hvad ens venner anbefaler, og at man interagerer socialt omkring handel og så videre. Det er da helt overbevist om, at det er en stærk trend, der er kommet. Og vi hørte jo også, at Tencent er jo store på det her gamificering, selvfølgelig. Men Jack Ma, som jo er afgående bestyrelsesformand for Alibaba, men selvfølgelig stadigvæk hænger og svæver i skyen over dem. Hans sådan, strategiske plan, den handler jo fremadrettet, det er jo health and happiness. Og der er gaming jo en ret stor faktor i det. Man kan sige, at health har også noget at gøre med, at det er sådan en lang historie, men at kineserne måske skal stå 3 timer i kø for at få se en læge. Og der kan de altså slippe for både køtid og andre ting og sager ved at booke ind på det her. Og var det JD, der havde, eller var det iFlytek, der havde lavet det første kunstig intelligent hospital i deres hjemby? Jamen altså, de har jo også... Jamen, det der med det der med, at man bruger iPhone til diagnostisering, og så kan du tage et billede af, hvad du fejler, og så kan du enten betale lidt højere, så får du lynhurtigt en læge til at kigge på det, om det er noget, du skal gøre noget ved, eller også venter du et minut, så betaler du lidt mindre, og så går du ind ligesom, og der får en konsultation rent, på nettet. Præcis. Det er jo ret imponerende. Det er det, og det vi skal sige, det er, at der er jo ikke nogen tabte generationer i Kina på det her ny teknologi. Det er jo bedstemødre og ned til børnebørn, der lige pludselig kommunikerer sammen og sender video til hinanden. Ja, Lars Svendsen? Må jeg godt spørge jer? Nu er det jo sådan nærmest mig. Jeg synes, det var mig, der skulle spørge, fordi I to i står og fortæller, hvad I oplevede i den store verden. Altså, den anden måde at se sådan noget på, det er, hvor langt er de så nået? Altså, hvis vi tager familien, en almindelig familie, der bor i en eller anden større by, og ikke helt ude på Bøland, altså, hvor langt er de nået? I taler som om, at de nærmest er digitaliseret, og det også er nogle bunderøv. Er det her, det er jo fint nok, man kan gøre af det der, men altså, er det nået 10% frem af, hvad folk bruger, eller er det 20% frem, eller hvor langt er de nået frem? Og altså, JD.com dækker 99% af Kinas befolkning. Og med droner i de ydre områder. Der... Men hvor meget, når folk bruger... Altså, de går jo stadigvæk ned i en anden og køber deres ris, og hvad de ellers spiser. Det gør man nogle steder, men det er selv tiggerne på gaden har deres, mobiltelefoner sidder, og på den måde... Så kan man sende dem en mobile-pæl, hvis man giver dem noget. De sidder med en barcode på maven, så scanner du den bare, så kan du overføre direkte til deres konto. Er det en joke, eller er det... Nej, det er sgu rigtigt, Lars Svendsen. Ja. Jeg kunne ikke godt... Nej. Så det er... Kina er... strammer lidt, ikke? Verdens største digitale økonomi. Men jeg kunne godt... Nu vi har en gæst i studiet, fordi det som jeg... Vi var ude at besøge en virksomhed, der hedder iFlytek, som er en af Kinas flagskibe inden for kunstig intelligent. Og var det ikke MIT, der lige havde kortet til den 6. Femte mest eller... innovative virksomhed i verden, eller sådan noget? Ja, præcis. Og det, de gør, det er, at de arbejder inden for stemmegenkendelse og simultan oversættelse. Og det var altså, vi var selvfølgelig ude hos Alibaba og JD.com, men det var hos iFlytek, og jeg tænkte, nu er fremtiden her. De har jo en device, hvor at, når jeg taler på dansk, så bliver det oversat til kinesisk med min stemme til dig, Jørgen, eller til dig, Svendsen. Også inden for fransk og andre ting. Og nu var du med, Jørgen, inden for storytelling. Vi havde også høreapparatsektoren repræsenteret og mediebranchen. Og mediebranchen var jo mere, det var så tv, der tænkte, hold nu op, lige pludselig har vi altså noget live-tekstning her, der kan fungere meget hurtigere og meget bedre, end vi har nu. Der er måske nogle tolke, vi godt kan sige farvel til her. Høreapparatsektoren, som allerede er langt fremme med device på øret, og så har du din iPhone. At hvis jeg har sådan en gimmick på øret, så kan jeg rejse ud i verden og bare tale dansk, og så bliver det oversat med det samme. Ja, lige præcis, og jeg tænkte jo, jamen, jeg kan da stå her og sende millionærklubben til hele verden, og så bliver det bare oversat med min stemme til Kina. Ja, Svendsen, den kan du stå og lure lidt over der. Vi har fået 4 kunder nu. Som en boghandel, Jørgen, hvad så du der af muligheder? Jamen, altså noget af det, jeg synes, der var rigtig interessant, det er jo sådan noget som, altså i Danmark, lad os sige, der bliver udgivet 20.000 bøger måske, eller 10.000 bøger om året eller sådan noget. Men hvad er det? Måske 10 af dem, der bliver oversat til andre sprog. Og det er jo fordi, det er forbundet med en relativt høj omkostning i dag at oversætte. Det samme, der en stor del af dem bliver også lavet til lydbøger, og det er også noget, der er relativt omkostningsfuldt at få en skuespiller eller en god indtaler til at lægge det. Og for nogle bøger, der sælger de et stort volumen, hvor det kan betale sig at lave den her, skal vi sige, berigelse. at få rigtige menneskehænder på, så at sige. Men der er også det, der hedder den lange hale, ikke? Hvor altså, vi har 15 millioner bøger hos Saxo, og der er mange af dem, vi sælger en af om året. Rigtig mange. Og det vil sige, at den type bøger, der er simpelthen ikke penge i at lave en investering i at oversætte dem til andre. Men der kunne jeg jo forestille jer, at alle verdens, eller alle danske bøger lige pludselig kunne være tilgængelige på kinesisk, på fransk, på tysk. Og så kan det godt være, at der stadig er forfininger. Det er der jo også i det system der. Mm. Men det bliver jo bedre og bedre i takt med, at du har flere. Altså forestil dig, at du har alle, stort set alle dokumenter liggende inde i basen til at sammenligne med. Så er det jo ikke ord for ord, man oversætter. Så er det jo hele afsnit og kontekst og så videre, der er med. Og det viste de også jo, at det fungerede. De talte ind, så blev det rettet til tekstuelt, så det var grammatisk korrekt. Og det var forståeligt. Og så blev det oversat. Ja, og det var ikke bare sådan en Google Translate-ting. Altså, der var fra kinesisk til dansk, og det var, som jeg vil sige det på dansk, uden bandeord også. Så jeg kunne sige, altså på vores industri kunne det jo disrupte hele det, der hedder oversættelsesområdet, og det kunne også det, der hedder tekst til tale, altså at der er jo et voldsomt vækstende og voksende område i øjeblikket, et helt lydbogsområde og podcastområde i hele taget. Præcis. Er jo rigtig, for det er ligesom nærmest en ny markedsudvidelse på det område, kæmpe, vi er på. Kæmpe, kæmpe stort i Kina, og det kineserne er sultne efter, det er faktisk, jeg ved godt, du kalder mig begejstret unge pige lige nu. Giv mig lige lov til at være det 10 minutter endnu. Kæmpe marked for podcast inden for learning, e-learning, kan man simpelthen bringe den videre dertil, fordi de har også skide travlt for at kunne følge med også til deres børn. Blandt andet inden for økonomi, så vil de gerne det her, det er jo subscriber-driven, og altså ikke drevet af reklamer, som markedet er lige nu. Det bliver jeg tænkt bare på, fordi vi har jo den der morsomhed, mens du var væk med rapporten, fordi der stod der jo en af årsagerne til, at de simpelthen ikke anede, hvad der skete over i Estland, det var, at mange af dokumenterne var på estisk, det er et sprog for sig selv, eller russisk. Og det kunne de selvfølgelig ikke forstå nede i Holmens Kanal, hvor det var en filial godt nok derovre, det var bare en del af hovedkontoret, men det har vi ikke forstået på. Så det er jo selvfølgelig blevet lidt lettere nu. Den undskyldning kan man ikke bruge nej. Og så kan man sige, og i forhold til Alibaba's spørgsmål, nu fandt jeg lige nogle tal her, jeg skrev ned. Der er 10 millioner aktive leverandører på Alibaba's platforme, og alle de leverandører har altså adgang til data om kundens og konkurrenternes bevægelser. Der er 664 millioner aktive shopper på platformen, og Alibaba er altså på vej ud i verden. Som jeg forstod det, og der er, og det er 70% af alle webshops i Kina, der bruger Alibabas cloud-løsning, som de måske godt kunne tilbyde til andre end kineserne, hvis man gerne vil dele sine data. Men forestiller jeg, at det bliver sådan nogle, ligesom vi har Amazon, han er jo til dels, du kan jo købe hos dem, hvis du vil, men altså forestiller jeg, at de der Alibaba kommer, og så er Alibaba.dk, og så kan du købe. Ja, man kan sige, at allerede i dag er der jo sådan noget som Wish, som jeg tror, det er 40.000 pakker om dagen, der ryger ind, hvor varen typisk er gratis, eller koster 7 kroner, eller sådan et eller andet. Og så fordi de Kina officielt, skal man sige, bliver betragtet som et udviklingsland, så hammer de her pakker ind op med subsidier osv. Så det sker jo. Men det, der jeg tror, der var interessant at se, det var, at hvorfor har vi dog ikke hørt om de her store virksomheder, eller hvorfor er de ikke mere aktive i vores del af verden? Mm. Og det, som jeg synes, vi så, det var, at de har et så stort umættet hjemmemarked. Altså, det har været, de har haft så travlt med at mætte det her marked, hvor der er 1,4 milliard mennesker, og de kun har nået de 800 millioner indtil videre. Mm. Vi har hørt om virksomheder, der på en uge havde nået, altså helt nystartede virksomheder på en uge, 300 millioner mennesker. Altså, de har så travlt med at opfylde det her hjemmemarkedsbehov, så det har faktisk været irrelevant, kan man så sige, for dem. Men nu var vi lige, altså, hvor du sagde med Alibaba, der her, de er nu ligesom gearet til, og det er jo klart med deres rige midtenambitioner, så det er altså ikke noget, det er ikke noget, de venter længe med, men jeg tror, de gør sig klar til at sætte de afgørende stød ind. Det er, at så er de klar til at bevæge sig ud, og de sagde, jeg kan ikke huske, hvad tidshorisonten var, om det var inden for et år, men det var en relativt kort tidshorisont, så ville de være i stand til at levere globalt inden for 72 timer, altså i alle afkroger af verden. Ja. Må jeg spørge om noget? Så sådan en virksomhed bliver så stor, eller er på vej til at blive så stor, bruger man aktivt buying power? Fordi, altså man tænker på, hvis de har jo et enormt indkøb af alt mellem himmel og jord. Er det noget, man kan mærke, og dermed, at de får 17% rabat på alting, mens hvis du går over og køber Kellogg's på den anden side af gaden, så er de bagud med 17%. Er det noget, jeg har fornemmelse af? Ja, helt, altså for eksempel en af de helt store Trumps, kan vi sige, det er jo det her med, at han presser USA's, at Amazon presser USA's postal tjeneste til at levere til alt for lave priser, så han mener, at staten subsidierer dem, ikke? Mm. Så der er ikke nogen tvivl om, at de har en buying power. Men der var nu også en forskel, det var, at hvor du ser Amazon typisk på deres tredjepartsplatform, det er det, som Vestager også kører en sag med i øjeblikket, det er, at hvis du lægger dine varer ind og handler mellem, og så mister du selvfølgelig kunderelationen, men hvis Amazon opdager, at det her det er en fed forretning, du har, så hugger de den bare. Altså, så tager de den, så laver de deres egen produkter, eller går ind og laver det, eller også så hæver de det feed, det er at være på platformen. Hvis du måske betaler 5%, skal du betale 15%, ikke? Mm. Men der var i Kina, der virker det som om, at der har de en anden kultur, hvor de simpelthen lader, det er rent tredjepart. De i øjeblikket kunne de ikke finde på at gå ind og stjæle den der handel for andre, for der bliver det rene platform. Mm. Så de, altså, specielt Alibaba, de har den her meget, altså tredjepartshandel, det er deres store force, ikke? At de handler som platformen, markedsplads. Præcis. Nu er vi jo et aktiemarked, jeg ved, at nogle af jer måske sidder derude og tænker, huha, skal jeg købe, sælge et eller andet? JD.com samler vi op på i morgen sammen med Fili Gunst. Jeg ved, han sidder og lurer på at komme igen i den aktie. Alibaba ved jeg ikke lige, det kan vi også lige se, hvor som sagt, så har de kinesiske tech-aktier jo trykket sig lidt her i starten af året. Spørgsmålet om det er en buying opportunity, som vi kalder det. iFlytech, som vi var omkring, er noteret på Shenzhen-børsen, så vidt jeg er orienteret. Men det, der slog mig i forhold til aktiemarkedet, er jo, at der kommer en by af unicorns børsnoteringer fra Kina. Der var en, mens vi var derude, det var et lokalt, ja, det kan vi godt kalde det, men i Kina er det jo nogle andre forhold, inden for madlevering. Jeg kan ikke huske navnet. Men det var også Shenzhen-børsen, den var noteret på der. Det, som jeg sagde, det er, at når du har sådan nogle store virksomheder, altså både Tencent, Alibaba, Baidu og jeg skal komme efter dem, har jo netop født et kæmpe vækstlag i Kina, som de selvfølgelig også selv køber op i og køber ind i. Og der ved jeg så ikke, om Silicon Valley er ved at være tørret lidt ud på det område. Det er i hvert fald interessant at se, at ligesom nu, du snakker om JD.com, så, så overvejer de at tage bare deres logistikdivision og lave IPO bare på den separat. Og det samme med Alipay, altså en del af Alibaba, at de tager dele af deres virksomhed, og så laver de unicorns gange 17 på dem, altså som altså service companies. Eller sagt du med at blive en underleverandør til JD.com, altså til sidst, eller hvad? Altså, der er jo rigtig mange, der synes, at det er den rigtige vej at gå ud og lægge sig på de andre platformer. Det gør mange af de aktører siger også, at man skal have den her multikanal strategi, ikke? Men altså, hvis vi mister kunderelationen, så det vil vi være meget kede af. Og vi har jo set, hvordan, altså, man siger, at vi kunne ikke ligesom umiddelbart forestille os at lægge hele vores kan vi sige, æg i hverken Amazon eller Alibaba's kog, det må jeg sige. Jørgen, nu er du en boghandel, så vi har lige en 4 minutters tid tilbage. Hvis jeg gerne vil stikke snabel i Kina, hvilke dine top 3 bøger, hvis vi taler tech-revolution? Jamen, jeg synes, der er 3 bøger, som jeg selv har læst nu for nylig, som giver rigtig god mening. Den ene er selvfølgelig den her, som var baggrunden blandt andet for vores tur til Kina, den store tech-revolution, som Christina Bortrup har skrevet. Det er sådan en glimrende bog, der giver et overblik over mange af de ting, vi har snakket om her. Det er simpelthen snapshot. Det, der sker i Kina lige nu, ja. Og den anden ting, det er en, som jeg selv har synes var rigtig spændende, det er der Franklin Foers, der hedder Verden fra forstanden, som netop handler om de her uregulerede monopoler, som opstår i USA, som nærmest overstatslige, og hvad skal vi dog stille op med dem, også i en europæisk kontekst, fordi at de er jo en trusler, kan man så sige, for demokratiet på længere sigt, hvis vi ikke finder ud af, hvordan vi skal regulere dem og beskatte dem, sådan nogle ting. Ja. Så det synes jeg er en rigtig spændende bog, der handler om de problematikker. Og så endelig synes jeg, en, som bare i disse tider, hvor vi snakker om alle det her skrækkelige, der sker, så Hans Roslings der Factfulness, som handler om, at det faktisk går rigtig godt på rigtig mange parametre, altså grundlæggende omkring helbred og børnedødelighed osv., at verden bevæger sig det rigtige sted hen. Så det skal vi ikke glemme. Jeg er halvvejs i den. Du har også læst den, Lars Vansen. Er du også begejstret for den? Jeg synes, det er en af de glimrende bog, ja. Bortset fra, at han ikke er imod, han hopper på klimamyten, men bortset fra det, så er det en glimrende bog, ja. Det var, vi stak lige snabel i Kina, i og med, at jeg var i Shanghai sidste uge, og det kommer nok til at dryppe mere ud af den grej, og så er der selvfølgelig også hele datavinklen, som vi skal forholde os til. Jørgen, det ved jeg også, du den er opstået. Tak fordi du var her, Jørgen Balle Olesen, grundlægger af Saxo.com, og tak for en god tur til Shanghai. Det skal vi ikke forglemme. Både spændende og hyggeligt. Ikke holde gensynsfest. Det skal vi da også. Ja, klar. Det er slet ikke nogen... Nå, i morgen... Der er vi selvfølgelig tilbage her med Millionærklubben og tager dig i hånden med 905 og 10.00. Vi har Fili Gunst med på telefonen fra London, og fra London har vi også Tom Hårgaard med i morgen. Det skal handle om, vi samler lidt op på nogle af de selskaber, vi er omkring i dag. Også den fusion, der har været i guldsektoren, Barrick Gold, der har købt eller fusioneret med Randgold. Det bliver også lidt cannabis, vi skal tale om i morgen. Der er jo den første nordiske IPO med Stenocare inden for det område. Den runder vi også i morgen. Lav Svendsen. Vi er op med 0,5% faktisk, og ja. Tyskland er en lille smule under nulpunktet. Det er helt spot, men vi er positivt, og der er sådan lidt ro og fred. Og en af Nordsjæl falder Pandora, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke gennemskue den. Men han har kørt lidt op, og nu siger han baglæns. Olien så det stiger. Er fredeligt godt. Ja, olien er op $80 nu. Ja, hvad? Det var så lidt ting, jeg fik taget hul på det. Ja, det er jeg måske. Men der er ikke nogen større forklaring på det, udover at OPEC ikke vil øge produktionen. Nå, det var det. Vi har nogle amerikanske regnskaber blandt andet for Nike, så vidt jeg husker. Er det korrekt? Det er rigtigt, og der er jo fedtmøde i morgen. Og der er fedtmøde i morgen, rentemøde, inden de skal have deres... hvornår er det? Er det sidst i september, at vi muligvis får en renteforhold, der de har deres... Ja, det er deres... i morgen, du. Det er den, der kommer i morgen. Og det skulle... ja, det er det. Okay, ja, jeg har været op til at træne, at jeg har ikke ramt rytmen endnu. Det var millionærklubben for i dag. Tak fordi... Man godt grine af mig. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I så med på vores Facebook-side. Fortsat rigtig god dag.